bilmem de amanin fistanı. Bir man giyer amanin de can fadimem de fistanı. Gelive gidive tın tıngırda ziller takı beşin çıngırda hop bir yarim fın fıngırda dünya güzeli. Gelive gidive tın tıngırda ziller takı beşin çıngırda hop bir yarim fın fıngırda dünya güzeli. Fadime'yi amanin kaldıran dört delikanlı can Fadime'yi amanin kaldıran. Gel ve gidive tın tıngırda ziller takı beşin çıngırda hop bir yarim fın fıngırda dünya güzeli. Gel ve gidive tın tıngırda ziller takı beşin çıngırda hop bir yarim fın fıngırda evren güzeli. Fadime'mde kimden almış amaninde övüdü. Can Fadime'mde kimden almış amaninde övüdü. Gel be gidive tın tıngırda ziller takı beşin çıngırda hop bir yarim fın fıngırda dünya güzeli. Gel be gidive tın tıngırda ziller takı beşin çıngırda hop bir yarim fın fıngırda dünya güzeli.